رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح فرمایا کہ جب بیماری کا علاج بھی کرنا ہو، علاج بعد میں پہلا کام یہ کرو، بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتی من شر ما اجد من وجعی، اتنے الفاظ کہہ دو تو اللہ عزوجلال اس تکلیف سے تمہیں آرام دے دیں گے۔ صحیح الجامع کی روایت 346، اور صحابی دوسری روایت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، جب سے میں مسلمان ہوا میرے جسم کی درد نہیں جاتی، یہ درد کیسے ختم ہوگا؟ آپ نے فرمایا پریشانی کیا ہے، کہاں درد ہوتی ہے، وہاں ہاتھ رکھو اور تین مرتبہ پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور پڑھنے کے بعد الفاظ یہ پڑھ لو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتی من شر ما اجد واحاذر، صحیح الجامع کی روایت 3839، صحابی کہتے ہیں میں نے یہ دم کیا پھر زندگی میں مجھے دوبارہ درد نہیں ہوا۔ جب تک یقین نہیں اس وقت تک ان الفاظ سے فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے یقین کیجئے یہ محمد مصطفیٰ نے کہا ہے تو محمد مصطفیٰ کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ ویسے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی بندے کی آنکھ میں تیر لگا ہو اور آنکھ کا ڈیلا بھی باہر آ گیا ہو، اس کی آنکھ ٹھیک ہو سکتی ہے؟ تیر لگا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آئے صحابی، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے کیا کیا بسم اللہ اور آنکھ کو برابر کر دی اور اپنا لعاب مبارک لگایا۔ صحابی کہتے ہیں مجھے آج تک یہی نہیں پتا چلا کہ اس آنکھ میں تیر لگا تھا کہ اس آنکھ میں لگا تھا۔ کون ہے صحابی جس نے قتل کیا تھا اس یہودی کو جو اللہ کے رسول کے خلاف بد زبانی کرتا تھا؟ ان کی آنکھوں میں کمزوری تھی، عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ سیڑھی سے اترنے لگے تو گر گیا، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس وقت تو بیٹھ گئے گدے پہ، جب پہنچے اللہ کے رسول کے پاس اترا نہیں جا رہا، صحابہ کو کہا کہ ذرا اتارو، کہ اللہ کے رسول حرکت نہیں کر رہے، کہ پریشان نہیں ہونا، اوپ سوت رجلا، ٹانگ سیدھی کرو، کہا اتنی ہمت بھی نہیں ہے۔ آپ نے کیا کیا، بسم اللہ، ہاتھ پھیرا اور وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں پتہ نہیں میری یہ دائیں ٹانگ ٹوٹی تھی کہ بائیں ٹوٹی تھی۔ اللہ کا نام لینا سیکھیے، اس کے نام کی جو برکتیں ہیں وہ کون پہچانتا ہے؟ جو ان برکتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور پھر یقین کر کے یہ الفاظ بولتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے